منم اون شمعی که ز شب تا به سحر در سوز و گدازم. ای فتنه بکش یا بنوازم، چو اسیر دام تو هم رام تو هم ای محرم راز. منم اون شمعی که ز شب تا به سحر در سوز و گدازم. ای فتنه بکش یا بنوازم. بی گناهم بده پناهم که از موی تو شو تو شفته ترم. کن نگاهی به خاک راهی ای سایه لطفت به سرم. چه کنم جفایت دل شادم، از غم عشقت خرسندم. از همه عالم بگذستم تو که به مهرت پابندم. عشق شمعی که ز شب تو